Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Hepinize selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Hoş geldiniz kardeşlerim. Allah Azze ve Celle niyetinizi halis etsin. Ömrünüzü güzel, amelinizi güzel eylesin. Rabbimin razı olduğu kullarından eylesin. Allah'ın razı olduğundan sizler de razı olan kullardan eylesin. Rahmetimle gir cennete dediği o samimi kulların arasına Allah Azze ve Celle bizleri de yazsın. Çok karanlık günlerden geçiyoruz kardeşler. Ak, kara, doğru, yanlış. Hepsi birbirine karışmış. Sanki sanırım Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşamış olduğu ortamda biraz ortalığın durulduğunda, İslam'ın yayıldığında ve insanların bölük bölük İslam'a girdiği dönemlerde sahabenin, Allah onlardan razı olsun, sormuş olduğu çok güzel bazı sorular var. Ey Allah'ın Resulü, bundan sonra şer olacak mı? Yani hayırdan sonra şer olacak mı? İşte sahabe bunu neden soruyordu? Herkes Aleyhisselatü Vesselam'dan hayır sorar. Bense başıma gelir korkusuyla şerden sorardım diyor. Yani Allah onlardan razı olsun. Bugün bizim aklımıza bile gelmeyen, hiç böyle zihnimizi bile kurcalamayan birçok soruyu ne yapmışlar? Sormuşlar ve cevaplarını da ne yapmışlar? Almışlar. Kardeşler, hak ne zaman kaybolur? Asıllar ortadan kaldırılır. İnsanların yaptıkları, söylemleri, insanların güçleri otorite olmaya başladı mı, o toplumda adaleti, doğruyu, güzeli anlamanız mümkün değildir. Kimileri daha önce egemen olmuştur. O egemenliğinin gücüne, yaptıklarına sığınarak doğru benim demeye başlar. Kimi de daha sonradan ezilmişleri, yok olmuşlukları, işkenceleri, haksızlıkları gündeme getirerek, elinden, dişinden kazıyarak bir yere gelmiş, bir güç oluşturmuş ve bu gücünün neticesinde yaptıklarına da güvenerek kendini güçlü ve haklı hissetmeye başlamıştır ki yaşanan dünya düzeni hep böyle olmuştur. Dün ezilen, dışlanan, köle olan, rengi siyah diye elden ele satılan erkek kadınlar ve bugün belki de dünyanın en büyük kafirinin devlet başkanlığını ne yapabilmiş? Yapabilmiş durumdadır. Veyahut dün ezilen, yok olan, satılan, derisi kızıl diye itilen, kakılan birisi belki de kafir ülkenin birinin en tepedeki insanı ne yapabilmiş? Olabilmiştir. Bu, insanların bulundukları hallere göre, güce göre değer verip kaybetmesinden kaynaklanan sıkıntılardır. Asıl yüce değer Allah'ın verdiği değerdir. Geçen hafta da Firavun meselesini işledik. Bu hafta da işlemeye inşallah devam edeceğiz. Yani meselenin rahat anlaşılsın veyahut ehemmiyeti, önemi bilinsin diye bu cümleleri kullanma ihtiyacı hissediyorum. İnsanların hislerine etki etmek, onları kandırabilmek ama sevgiyle, ama korkuyla, ama parayla, ama makamla, mevkiyle, rütbeyle bir ağıla sığır gibi sokabilirsiniz. Bir kanala, bir yola dizebilirsiniz. Bir düdükle, bir komutla, bir emirle, yayınlanan işte bir işte kanun maddesiyle bir tek sınıfa ne yapabilirsiniz? Sokabilirsiniz. Ama bu sadece geçicidir. Yani düşünün, ben şu şeye tabiyim, işte biz emir kuluyuz diyen insanların emekli olduktan sonra kimin kulu oldukları belirsiz olmuştur. Yani belli bir rayda kul olduklarını söyleyen, bunun dışına çıkamayan, yaptıkları her düzenbazlığı veya haksızlığı belli bir şeye atan ve attığı şeyi de yeri geldiğinde öven insanların sadece emekli olduktan sonra hallerine bakın. Hani fermuarı bozuk, cırcıları patlamış insanlar var ya, aynı onlar gibidir. Hele bir yerde çok konuşan, boş konuşan, hatta yaşadığı ortamdaki devlete, sisteme konuşan insanlara bakın, ya emekli imamdır, ya emekli emniyet mensubudur, ya da bilmem nedir, emekli bir memurdur. Ona sorsanız, senin cırcının bozulmadan aklın neredeydi? Yani, o zaman niye konuşmuyorsun? Mesela bir gün dükkanda birisi böyle konuşuyor, konuşuyor, sakallı böyle şey. Sen nereden emeklisin? Dur dur dedim, ben tahmin edeyim. Şuradan, ha sen şu caminin imamıydın değil mi? He, evet. Ben seni orada dinledim dedim. Hiç böyle konuşmuyordun. O zaman işte memurduk, işte emir kuluyduk, bir şey diyemiyor. Şimdi kimin kulusun? Allah'ın ne değişti yani? Diyarbakır'ın merkez caminin imamıydı bu, vaiziydi. Peki ne oldu? Şimdi fermal atmış. Tekrar dikiş ne yapmıyor? Tutmuyor. İnsan neyse odur kardeşlerim. Bir makam, bir mevki, bir şöhret veyahut vaat edilen bir şey onun yürüyüşünü, konuşmasını ne yapmayacak? Değiştirmeyecek. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Evet, geçen hafta Firavun'un bir isim olduğunu, bir yaşam tarzı olduğunu ve bunun da bazı etkenlerinin, ayakta durmada etkenlerinin olduğunu söyledik. Bugün sihirbazlardan medet uman ve insanları kandıran Firavun'un sihirbazları nasıl kullandığını anlatacağız. Ayet-i Kerime'ye baktığımızda Allah Azze ve Celle Araf 109'dan 114'e kadar gelen ayetlerde şöyle buyuruyor. Firavun'un kavminden ileri gelenler dediler ki, biz çok bilgili sihirbazızdır. Sizi yurdunuzdan çıkarmak istiyorlar. Ne buyurursunuz? Dediler ki, onu da kardeşini de beklet, şehirlere toplayıcı memurlar sal, bütün bilgili sihirbazları topla, sana gelsinler. Sihirbazlar Firavun'a geldi ve eğer üstün gelen biz olursak bize kesin bir mükafat var mı dediler. Firavun, evet, hem de sizi mutlaka ödüllendireceğim dedi. Kardeşlerim, burada Firavun'un yardımcıları Musa aleyhisselam ve onun yardımcısı Harun aleyhisselama karşı ne yaptı? Sen toplumun önde gelen sihirbazlarını topla, sen onlara karşı çıkıp konuşma. Sihirbazlar gereğini yerine getirsin, onları o rezil etsin ve onlar yok etsin diyerek ne yapmıştır? Sihirbazların önüne Musa aleyhisselam'ı atmıştır. Bugün de hakkı kötüleyen, hakkın önüne geçen sihirbazlara baktığımızda, davet sahiplerine karşı çağdaş firavunların kullandığı büyücüler var. Bu eskisinden daha iğrenç hale gelmiştir. Yazarlar, araştırma görevlileri, sanatçılar, gazeteciler, televizyon yayıncıları, emniyet yetkilileri, istihbarat teşkilatındaki elemanlar, bunlar sihirden daha etkili ve daha güçlüdürler. Belki bütün dünya sihri bir araya getirse bunlardan yalnız birinin verdiği zehri verebilmesi mümkün değildir. Bugün televizyonun girmediği bir tane ev kalmış mıdır? Hı? Soruyorum size. Kalmamış. Televizyonda birisi çıkıp da dini kötülediğinde, mesela yaptıkları şeyi söyleyeyim. Mesela yaşamış olduğumuz şu toplumda yıllardır çevrilen filmlerde kötü adamların rol oynayan kötü adamların yüzüne bakın, tecavüzcü, iğrenç, kılıklı, hepsi sakallıdır. Hepsinin adına bakın, bunu araştırdıkları için söylüyorum, ezbere konuşmuyorum. Hepsinin adı Allah Azze ve Celle'nin esmai sıfatında geçen isimleridir. Sırasıyla, her çevrilen filmde sırasıyla hangisi gelmişse, Gafur, Abdülkerim, Abdülcabbar, Abdülcelil neyse, bunları sırasıyla ne yapmışlar? Koymuşlar. Ve İslam'ın bütün değerlerine görsel olarak bir saldırı ne yapmıştır? Yıllarca olmuştur. Veyahut el kesme veyahut rejim etme, bunlar öyle bir işlenmiş, halka öyle kötü bir empoze edilmiş ki İslam'ın değer olan her şey insanlar duyduğu an hemen ne yapıyor? İtme, kan dökme. Bugün bakın Rusya'nın olsun, işte kazayla öldürdük. Bize işte koordinatlar böyle verildi. Kaç tane asker öldü? Bu vahşilik değil mi? Bu katillik değil mi? Veyahut Amerika'nın bilmem kaç sene önce Japonya'ya attığı bir bombadan ne kadar insan öldü? Onların ölmesini de bırak, gelen neslin sakat olmasına sebep olmadı mı? Vietnam dedi, bilmem ne dedi, ne kadar insana soykırımı yapmadılar mı? Yıllarca insanları ne uğruna öldürdü bu insanlar? Yaptıkları yayınlar farklı, kendilerini hep haklı gösterdiler, sistemlerini hep güçlü gösterdiler, hep insanları ne yaptılar? Ezme, öldürme, yok etme yoluna gittiler. Yazarları kendilerini öldü. İşte önlerine attıkları yalan geçinen televizyoncuları, sanatçıları, işte yani düşünün, bir tanesi çıkıyor, komedyen birisi, yalan söyleyerek insanları güldüren birisi, toplumda çıkıp söz sahibi ne yapabiliyor? Olabiliyor. Yani çıkıyor, en aşağılık küfürleri sansürsüz, yani komedi adı altında söyleyen birisi, şu toplumda ne yazık ki söz sahibi olabiliyor. Bunlar ancak Siyonizmin, tağuti sistemlerin hüküm sürdüğü sistemlerde olur. Çünkü İslam'da dilini inek gibi dolayan insan ne yapılmıştır? Dışlanmıştır. Hatta bugün öyle hale gelmiş ki dün fahişeler, dün münafıklar müminlerin arasında saklanırken, görüldüğünde hor görülürken, bugün fahişeler ön planda, münafıklar ön planda, mümin kendini gizler durumda ve görüldüğünde ise mümin horlanan duruma düştü. Düşünün, Harun Hoca bir yere gitmiş, şu hemen sakalına, ya bu ne, yüzünü niye örtüyorsun bu kıllarla? Adamın kullandığı ifadeye bak ya. Yani düşünebiliyor musunuz? Yaşanan ülke Türkiye, başkent ve böyle bir yerde bu ifade kullanılabiliyor. Peki sen kime özeniyorsun? Dün Osmanlı'ya özeniyordun, Osmanlı torunluğuna özeniyordun. Osmanlı'da padişahlardan sakalsız olan var mı? Son dönemdeki soysuzları boş verin şimdi. Var mı? Yok. Osmanlı'da bir elçi bile padişaha gelecekse gelmeden önce sakal bırakıp geliyordu. Yani biraz belki söz sahibi oluruz diye. Demek ki insan yaşadığı yere göre şekil ne yapıyor? Değiştirmeye başlıyor. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Firavunlar maalesef, firavun sistemleri günümüzde de aynı geçmiştekilerin medet umduğu gibi medet ummakta, davet sahiplerine karşı sürekli ne yapmakta? Bir karşı atak haline girip onların şanını küçültmeye çalışmaktadır. Bu bütün peygamberlerin, bütün hak önderlerinin, bütün davetçilerin başına gelmiş şeylerdir. Nuh Aleyhisselam'a bakın, kavmine gelip, gelin bir olan Allah'a karşı şirk koşmayın, Ved, Vegus, Nesir, Yavuz bunlardan uzak durun. Allah'a eş koşmayın dediğinde ne dediler? Sakın ha, ilahlarınızı ne yapmayın? Bırakmayın. Sonra peygambere gelip ne dediler? Sen de bizim gibi bir insansın. Sen onları kıskanıyorsun. Sen de yiyip içiyorsun. Ne yaptılar? Hep dışladılar. Aşağılamaya çalıştılar. Olmadı, horladılar. Olmadı, dalga geçtiler. Olmadı, tehdit ettiler. Olmadı, öldürdüler. Veyahut sürdüler. Yani bunları hep aşama aşama ne yaptılar? Yaptılar. Aynen Aleyhisselatü Vesselam'a da yaptılar. Bütün peygamberlerin başına gelen onun başına da geldi. Gittiği her kavimde kendi öpöz amcası. İnanmayın bu kavmini bozan, ikilik çıkaran diye ne yaptı? Hep dışladı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam asla kafasını kaldırıp da ne yapmadı? Yüzüne bile bakmadı. Değer bile vermedi. Yoluna ne yaptı? Devam etti. Ataların güzel bir sözü var. Belki böyle bir sohbet ortamına abes gider ama it ürür, kervan yürür. Üstelik itlerin çoğu yani çok ürmesinin sebebi kervanın yani davetin daha gür olduğunun nesidir? İşaretlerindendir. Eğer onlar çok ürüyorsa bu da nedir? Demek ki bir ses geliyor, bir çalışma oluyor ki bu da bunun akabinde. Ama bunlar tabii hoş şeyler değil. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a o kadar şey yaptılar. Olmadı, ablukaya aldılar. Yeme, içme, ticaret, kız alma, kız verme hepsini ne yaptılar? Kestiler. Ne yaparlarsa yapsınlar bu davetin önünü kesebildiler mi? Kesemediler. Ama her türlü iftirayı ne yaptılar? Yaptılar. Bugün de aynı kardeşlerim. Ne kadar hak davet varsa, nerede bir hak önderi varsa, doğruyu gündeme getiriyorsa dünyanın, yazmış oldukları eserlerle işte falana nasihat, filana ret diye, filanı şöyle etme veyahut şöyle şöyle fetva verdiler. Halbuki doğru fetvayı ne yapmışlardır? Saptırarak insanlara, kendi işledikleri insanlara göstererek birçok olayın içini ne yapmışlardır? Boşaltmışlardır. Ve günümüzü işte bu firavuni sistemlerin kullandığı sihir dediğimiz, çağdaş sihirbaz dediğimiz yazarlar, gazeteciler, sanatçılar veyahut televizyon yayıncıları veyahut emniyet yetkilileri diyeyim, sistemi korumaya çalışan firavunla sihirbazlar arasında artık her zaman pazarlıklar olmuştur. Pazarlıkları ters bitene hep birbirleriyle ne yapmışlardır? Uğraşmışlardır. Bazen bakarsınız birbirine düşerler, birbirini yerler ama ortak bir yerde ne yaparlar? Muhakkak buluşurlar. Bu böyledir. Yalan düzmede uzman bir sihirbaz sistemidir. Peki karşıdakiler nasıl kandırılır? Hediyeler, ödüller, bahşişler. Yani aynen ayeti kerimede sihirbazlar ne dedi? Eğer biz kazanırsak karşılığında bize ne var? Ne mükafat vereceksin? Yani bu işi de yapan her kimse başı boş ne yapmıyor? Yapmıyor. Güncel bir örnek vereyim. Günümüzde bir yerde tırlar meselesi oldu ve bunu da sızdıran bir gazeteci Türkiye'den kaçtı, bir ülkeye sığındı. O ülkenin cumhurbaşkanı onu ne yaptı? Ödüllendirdi. Sahip çıktı. Yani düşünün, nereden nereye bir gazetecinin bir cumhurbaşkanıyla ne iş olabilir ya? Yani ona hemen bir vatandaşlık vermeye ne iş olabilir? Demek ki sistemi insanlar çok güzel ne yapabiliyor? İşletebiliyor. Ödül var, hediye var, bahşiş var. Mesela Ka'b bin Malik olayında tüccar kılığında gelen o Rum, Ka'b bin Malik'e bir teklifte bulunuyor. Ne diyor? Duyduk ki efendin size eziyet ediyormuş. Allah seni dünyaya eziyet çekesin diye göndermedi. Gel bizim ülkemize diyor. Ye, iç, gez. Ya çok detayına girmeyeceğim. Sizler içini doldurabilirsiniz. Ne zamana kadar? Ben sana şunu yap diyene kadar. İşte sistemler, ödüller hepsi böyle kardeşlerim. Ve bu ödüller nedir? bir devlet sorunudur. İslam davetine karşı tağutü düzeni koruma meselesidir. Ve cevap kesinlikle onların karşılığında evettir. Binlerce evet, ödüller, bahşişler, armağanlar değil, sadece makam mevkiler de vardır. İşte sen bunu yaparsan sana işte devlet sanatçısı deriz, ilan ederiz. Veyahut kimse senin yanına yaklaşamaz, şöyle bir makam, şöyle bir rütbe veririz diyerek ne yapmışlardır? Bu tablo aynı zamanda bize firavuni, şeytani rejimlerde makam sahibi olmanın ölçülerini de ne yapmıştır? Öğretmiştir. Bu sefer firavuni sistemler onun küfrünü, zulmünü, işkencesini, yoksulları ezmesini sağlayan ve onları koruyan, ona yakın olanlar. Dolayısıyla makam, mevki hep tamamen bunların elindedir. Bu kimseler kara cahil, sihirbazlar olmuşlar ve yalancı, dalgavuk duruma düşmüşlerdir. Hakkı, hukuku hiçbir zaman gündeme ne yapmazlar? Getirmezler. Bakın, bir yerde bir devlet başkanı değişiyor. Yani sistemi böyle tarafsız bir akılla düşünün. Bir ülkenin güya akıllıları, yöneticileri, çağdaşları tutuyor, devlet yönetiyor. Şimdi belli bir zaman gelince hem çiğlikleri gidiyor, hem böyle yönetme kabiliyetleri artıyor. Bunları alaşağı ediyorlar. Bunların tam zıt görüşlü insanları getirip devlet başkanlığına, yönetime koyuyorlar. Akıl bunu kabul eder mi? Doğru mu bu? Aklın bile kabul etmediği şeyler. Yani hele zıt görüşlü insanların gelmesi demek, kargaşa demek, yeni bir sistem demek, yeni bir otorite demek, yeni bir zulüm demektir yani. Akıl bile bunu ne yapıyor? Reddediyor. Ama bunlar çıkarları için her şeyi ne yaparlar? Mübah görüyorlar. Çünkü savaşma zaten bunun içindir. Öyleyse kardeşlerim, hangi sistem olursa olsun, firavunu, tağuti sistem, kullandığı ölçü bunların dünyanın her yerinde aynıdır. Bu izim olarak gelen, sosyalizmdi, işte bilmem ne izimdi falandı filandı. Her yerde dünyanın kendi sistemlerinin ayakta kalması için bir çaba, bir gayret ve karşı sistemleri kötüleyecek ne vardır? Bir medya akını vardır. Veya şöyle düşünün, bakın Irak'a girdiklerinde, Türkiye, dünyada 110'un üzerinde kitap çıkmıştır. Amerika'nın Irak'a girmenin haklı olduğunu anlatan. Ya adam daha bugün girdi. Sen bu kitabı ne zaman yazdın? Ne zaman piyasaya sürdün? Ne zaman bu delilleri, bu resimleri topladın? Yani sistemin nasıl çalıştığını, insanların nasıl susturulduğunu, nasıl kandırıldığını ne yapın? Anlamak için söylüyorum. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Bakın, Firavun'la Musa Aleyhisselam'ın toplandığı gün de basit bir gün değil. Musa Aleyhisselam'ın büyücülerle buluşma zamanı, insanların topluca bir araya geldiği bir bayram günü seçilmiş ve insanların da toplandığı bayram günü de kuşluk vakti seçilmiş, erken saat. Bayram namazları ne zaman kılınır? Günün ilk saatlerinde, yani kerahat vakti çıktığında. Bunların da bayramları, günleri o saat. Vakit tayini de insanların çokça olduğu zaman ve zinde ayık oldukları zaman seçilmiş ki rahatlıkla büyüleyelim, daha çok insanlara ne yapalım? Tesir edelim. Ama bu tabii ki onların bir hesabı varsa Allah'ın da nedir? Bir hesabı. Onların tuzağı varsa Allah'ın da ne vardır? Bir tuzağı vardır. Ki aynen daha önce Müslümanlar tamamen pısırıklıkla suçlanırdı. Her türlü baskı, zulüm yapılırdı. Afgan cihatından sonra bu böyle mi oldu? Kendi elleriyle Müslümana mermi sesi, top sesi, füze sesi ne oldu? Ninni gibi gelmeye başladı. Ve bugün korkulu rüyaları ne yaptı? Olmaya başladı. Kendi elleriyle kendileri, Müslümanları ne yaptılar? Eğittiler ve kendilerine karşı kullanmaya başladılar. Bu da Allah'ın hesabıdır. Onun dışında bazı kafirlerin hep toplu olarak öldürüleceği geliyor hadislerde Yahudilerin. Bakın Yahudiler kendi etraflarına büyük büyük ne yapıyorlar? Duvarlar örüyorlar, az kaldı bitmesine. Demek ki alametler de zuhur etmek üzere. Yani arkamda Yahudi var, gel öldür diyecek ne var? Rivayetler var. Bir taş, bir ağaç bile olsa diyor, Gargat ağacı hariç. Demek ki o kadar insanlar zulümde aşırı gitmişler ki bırakın insanları yer gök bile bunlardan artık şikayet eder hale gelmiş kardeşlerim. Evet, büyücüler Allah'a karşı yalan uydurmaya davet edildi ama Firavun onların etkilenmesini ve toplumun bunlara uymasını istedi ve sihirbazlar Musa Aleyhisselam'a istersen başla, istersen biz başlayalım. Musa Aleyhisselam'a onlara dedi ki siz başlayın. Halkı ilk etkileyen her zaman ne yapar? Kazanır. Onlar hemen yapmış oldukları sihri yapınca halkı korkuttular, sindirdiler. Biz diyor Musa'ya asanı bırak dedik. O da asasını yere bıraktı. O koskoca bir ejderha oldu. Sihirbazların yaptığı bütün şeyleri yuttu. Sonra tekrar eline geldi. Asa oldu. Kim iman etti önce? Çünkü sihri yapan, onun hile olduğunu bilen kim? Onlar. Yani ne kadar da Firavun bu şeyi kullansa ilk kendisinin sarılıp da halkı etkilediği insanları o an için ne yaptılar? Kaybettiler. Yani düşünün, hak ehlini birisi araştırıyorsa şartlı da şartsız da bir derece doğruya yaklaşmış oluyor. İman etmese bile hakkında hüccet ikamesi ne oluyor? Uygulanmış oluyor. Yani uyarıcı kendisine gitmese de o kendiliğinden kaçına kaçına oraya kadar ne yapıyor? Gidiyor. Onun için sihirbazlar da kendilerinin yaptığı hileyi ve boş olduğunda aldatma olduğunu, düzen olduğunu bildikleri halde doğruyla karşılaşınca hemen iman ettiler ve sihirbazın yaptığı boşa çıktı. Firavun da ne yaptı? Yenilmiş oldu. Kazanan kim oldu? Musa Aleyhisselam'ın tarafı oldu. Evet. Ayet devam ediyor. Firavun ve kavmi orada yenildi. Küçük düştü, geri döndü. Sihirbazlar secdeye kapandı. Musa ve Harun da Rabbi olan alemlerin Rabbine inandık dediler. Firavun dedi ki ben size izin vermediğim halde ona iman ettiniz. Bu hiç şüphesiz şehrin Mısır'ın kıpta olan halkını oradan kaldırmak için kurduğunuz bir tuzaktır. Ama yakında başınıza gelecekleri bileceksiniz. Mutlaka ellerinizi ayaklarınızı çaprazlama keseceğim. Sonra da hepinizi asacağım. Onlar biz zaten Rabbimize döneceğiz. Sen sadece Rabbimizin ayetleri geldiğinde onlara inandığımız için bizden intikam alıyorsun. Ey Rabbimiz üstümüze sabır yağdır ve bizi Müslüman olarak öldür dediler. Evet. Kardeşlerim bütün kafirlerin, firavunların, bütün hepsinin zümresi yenildiğinde tamamen ne yapma? Gözleri dönmüş, o korumasız, kendisine karşı gelemeyecek halka saldırması ve kanını içmesidir. Bakın dünyada toplu kıyımlara bakın. En yakın Mısır'a bakın. Ne yaptı o insanlar da o halkın üzerine kurşun yağdırdılar, birçok insanı öldürdüler. Ha, ne yaptı o insanlar? Sadece o insanın dediğini yerine ne yapmadılar? Getirmediler. Getirmedi diye ne yaptı? Kurşun sıktı. Bunların hepsi böyledir. Bunların öncekiler de böyleydi. Ondan öncekiler de neydi? O şekilde hareket etti. Ve kendisine uyan, biraz önceki uyan sihirbazlar Allah'a secde edince ne yaptılar? O inandı. Yani beni bırakıp başka bir şeye geçti. Hakka tabi oldu diye onlara ne yaptı? Öldürdü. Peki galip gelseydi ne yapacaktı onları? ödüllendirecekti. Peki seni tutmadı diye onlara niye ödül yerine ölümü layık görüyorsun? Doğrunun ölçüsü senin gücün mü? Anlatabildim mi? Yani firavuni, tağuti sistemlerde güç kimdeyse haklı olan o. Doğru hak değil. Yani adam kalkıyor, ey Ömer diyor, sırtındaki şu giymiş olduğun kumaşın hesabını bize vermeden hutbeyi ne yapamazsın? Veremezsin diyor. Sen bugün valinin giydiği ayakkabıya, bindiği arabaya yaptığı bir şeye karışabiliyor musun? Söz söyleyebiliyor musun? Ama İslam halifesine bir oradan oturan bir Müslüman kasıtlı değil. Ha, kasıtlı da sorabilir. Soruyu ne yapabiliyordu? Soruyu ben sorabiliyordu. İslam emiri de hiç kesinlikle gocunmadan ona o cevabı ne yapabiliyordu? Verebiliyordu. İslam bu kadar açık, şeffaf ve güzel bir dindir. Ama bunun dışındaki bir şeye hiçbir şeyi ne yapamazsınız? Soramazsınız. Büyücüler mesleği icabı büyü ve büyü olmayanı ayırt edebilir. Onlar ne yaptılar? Onun büyü olmadığını, bir vahiy olduğunu, hak olduğunu bu şekilde ne yaptılar? Anladılar. Aynen Darwin'e soruyorlar. Üstad, sen maymundan geldiğimize inanıyor musun? Ne diyor? Daha iyi bir teziniz varsa getirin, onu sunalım. Kur'an tarihi karşısında ona inanalım. Ben de doğru olmadığına inanıyorum ama bundan başka bir şey bulamadım diyor. Yani yalan onların her zaman nedir? Silahıdır. Doğruymuş gibi ne yapıyorlar? Empoze ediyorlar. Firavun'un iman eden sihirbazları tehdit etmesi, onları uyguladığı asarak idam etmesi, genelde kişinin boynuna ip geçirerek asıp ölmesini sağlamak şeklinde uygulanmıştır. İbni Münzir'den ve İbn Abbas'tan gelen nakillere baktığımızda kardeşlerim, bu tür idamı organları parçalama şeklini firavunlar yapmıştır ki bunlar yapıldığında insanlara daha çok korku versin, insanların bu tür şeylere inanmasını engellemiş olsun. Ve astıkları insanları da ne yapmışlardır? Toplumun içinde alenen bırakmışlar, kokmuş, orada kalmış. Herkes onu gördükçe korku hakim salarak ne yapmıştır? Ona girme güya onlara göre engellenmiştir. Günümüzde de yaşadığımız şu topraklarda bunun gibi birçok asılmalar, işte Kel Alıço devirleri, İstiklal Mahkemelerinde o kadar çok insanlar sorgusuzca asılmıştır ki, hatta hatırlayacak olursanız İskilipli Atif Hoca şapka kanunu çıkmasından tamam. Allah yardımcın olsun. Var mı yapacak bir şey? Allah razı olsun. Aleykümselam. Aleykümselam. İki sene önce kitap yazıyor. Devrin önde gelenlerden de taltif alıyor, ödül alıyor. İki sene sonra şapka kanunu çıkıyor ve adamı idam ettiler. Düşünebiliyor musunuz? Yani o anki düşünceleri, o anki eseri olmadığı halde, yani çay kahve bahane, gönül Müslümanın kellesini ister meselesinde bir tarafa empoze edilmiş. Ne yapılmış? İşte şapka giyen şöyle olur. Konuşan hakkında, şunun bunun hakkında kurulan dar ağacı, bir şapka giydi giymedi. Ya bugün şapka giyen ne var? Giymeyenler niye asılmıyor? Normalde kanun var. Resmi daireye giden veyahut okula giden her kim varsa şapka giymek zorundadır. Kanun var. Hatta benim abilerimin zamanını bilirim. Aynı assubay şapkaları gibi onların normal şapkaları vardı, biliyor musunuz? Okula giderken onları giyerlerdi. Sonra bu hafifledi, hafifledi, geçti. Hala resimleri var bak abilerimin. Düşünün. Yani o zaman çay kahve bahane, gönül Müslümanın kellesini istiyordu ve yaptılar. Yani zulüm her yönlü insanlara baskıyla, şundan bundan ne yapabiliyor? Geliyor. Ha, bu neden anlatıyoruz? Firavuni sistemlerin bunlar kullandığı araçlardan bazıları. Hakka dönmekte insanların önünü korku her zaman ne yapmıştır? Kesmeye çalışmıştır. Peki Aleyhisselatü Vesselam ve zamanında başarılı oldu mu? Hı? Ne oldu? Müslümanların imanları artmadı mı? Kat kat böyle paylaşma, kaynaşmaları artmadı mı? Arttı. Hatta o zaman işkence çok daha farklıydı. Kızgın çöle insanı götürürler, çırılçıplak dört tarafından bağlarlar, en kızgın kayayı göğüslerine koyarlar, yine de dinlerinden dönmezlerdi. Sonra en azgın develere ayakları bağlanır, iki tarafa çekilir, ikiye bölünür, yine ne yapmazlardı? Gene dinlerinden dönmezlerdi. Yine Aleyhisselatü Vesselam'ın kendi bir fiil söylediği, çırılçıplak çölün kızgın kumuna gömülür, demir taraklarla sinirleri taranır, yine dinlerinden dönmezlerdi diyor. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Tabii bu herkes için geçerli değil. Muhakkak ki onu görüp kalbi zayıf olan insanların da ona dönüp hareket etmelerinde ne yaparsın? Görürsün. Aynen Ashab-ı Uhdud'da kadın ateşi görünce ne yapıyor? Duruyor, tereddüt ediyor ama emzikteki çocuk ne yapıyor? Çocuk çocuk atla ana atla diyor. Ahiretteki ateş bundan daha çetin. Orada çocuk ona söylemiyor. O sözü bize söylüyor, bize bize. O söz bizim kulağımıza geliyor şimdi. Yani tekrar küfre dönmektense ateşe girmeyi yeğlersen hakkın hayatta veya hakkın hakikatin sürekli ortamda kalmasını istersen, isterse dünya senin için ateş olsun, cehennem olsun ama ahiret bizim olsun. Evet kardeşlerim. Demek ki firavuni sistemlerde öyle bir şey var ki göz boyama ve sihirbazlık söz konusu. Bu özellikle kardeşlerim televizyon dediğimiz, yani televizyona niye taktın diyeceksiniz de takmıyorum. Ufacık çocuklarımızdan, torunlarımızdan tutun. Üzerlerinde o kadar etki var ki, yani düşünün bir çocuğu belki af buyurun bir çişe alıştıramazsınız. Ama çizgi filmlerde işte çişine gidecek, şunu yapacak, bez bağlamayacak çizgi filmi yaparlar, onundan alıştırırız. Hatta benim torun, bir fikrim var, parlak bir fikrim dedi, söyle yavrum. Sonra gördüm, bir izlediği çizgi filmde aynı cümleleri sarf eden bir şey gördüm. Parlak bir fikrim var, bir şey... Ha, baktım ki torun oradan öğrenmiş. Kapmış, aynen onun gibi de söylüyor. Ha, televizyonun eğittiğini biz bugün ne yapamıyoruz? Eğitemiyoruz. Ama televizyonların çocuklarımıza veya yetişkinlere verdiği o etki var ya, çok çok önemli. Hayra kullansan, Rabbim bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Bugün gerçekten halkla bütünlüğü, her taraf çok rahatlıkla bu gibi sistemlerle ne yapmışlar? Sarmışlar. Şimdi bir ilan geliyor. Diyor ki şu saatte şu takımla şu takımın maçı var. Sihirlenmiş, efsunlanmış gibi insanlar ya stadı dolduruyor ya da dev ekranlar varsa yayın yapan oraları dolduruyor. Olmadı adı küçük ekranlarına veya kablo yayınları para vererek evleri dolduruyor. Peki bu insanlar o ortamda ne alıyorlar? Hakk'a giden yolu mu öğreniyorlar? Yani o kadar büyülenmiş, insanlar o kadar efsunlanmış ki sihrin şeyini alın kardeşlerim. Yani firavunların dayanakları her zaman zayıf ve şeytanın taktiğidir. Türlü hileler, nutuklar, vaatler, yalanlar, entrikalar, karayı ak, akı kara gösteren şarlatanlar, gösteriş yaparak halkın gözünü boyayanlar, aldatanlar, her zaman kamuoyu oluşturarak firavunları ve düzenleri güçlü gösterirler, insanları avuturlar, uyuturlar, hakkın değil tamamen güçlünün egemenliğine çalışırlar. Aynen eskiden yaptığı gibi bugün çağdaş tağutların sarıldığı da tamamen bunlardır kardeşlerim. Firavunlar toplumda iyi tezgahlanmış, propagandanın da bir güvenlik önlemi olarak gündemde tutulduğuna tanık olmaktayız ki karşı tarafı aşağılama, küçümseme, alaya alma veya gündemde tutulduğunda delilik, meczupluk damgası vurma, yalanlarını ileri sürme ve bu gibi yollarla davetçiyi yıpratma taktikleri her dönemde ne yapmıştır? Olmuştur. Ve öyle hale gelmiş ki hak olan gözden düşürülmüş, gizlenmiş ve etkisiz hale getirilmiştir. Ve öyle olmuştur ki hakkı batıl, batılı hak göstermiş, hakkı gizleme, hakkın hakimiyetine engel olma hep propagandalarla yok edilmiştir. Yani bu Firavun'la, Musa Aleyhisselam'la Firavun'un kıssasından aldığımız derslerden, alacağımız derslerden, önemli derslerden birisidir. Bitmiyor, bakıyorsunuz, olaya böyle iyice yaklaşıyorsunuz, Firavun'un bu sisteminden Haman diye biri çıkıyor. Ey Haman, yüksek kule yap. Ne yapalım? O kuleye çıkayım. Musa'nın ilahına gidecek yolu ne yapacak? Bulacak. Görünüşte amaç bu bulacağı yola gidip sözü edilen ilahın bulunmadığını görmek. Yani ezilen, zulmedilen insanlara hadi Allah'ın gelsin de yardım etsin. Haşa. Bu gibi ifadeler kullanılıyor. Veyahut ayet-i kerimeye baktığımızda öyle zaman gelecek ki Allah'ın yardımı ne zaman? Bunu diyecekler diyor ama Allah'ın yardımı muhakkak ne yapacak? Gelecektir. Maalesef Firavun sistemleri Allah'a inanmadığı için insanları da bu yönünü kendi Haman orada neyin temsilcisi? Bir gücün, zulmeden bir askeri kanadın gücün nesi? Sembolü mahiyetinde. Peki, mesele uzun, maddeleri de derin de. Şunu sormak istiyorum kardeşlerim. Firavun bu kadar gücüne rağmen, bu kadar sihirbazlarına rağmen, Haman'ına ve Karun'una rağmen neden başarılı olamadı? Ha? Musa Aleyhisselam'ın bir ordusu mu vardı? Yani sihirbazlar gücü mü vardı? Onun her türlü düzenine karşı cevap verecek eğitilmiş insanları mı vardı? Neden başarılı olamadı? He? İyi bir Kur'an okuyucuysanız bu sorunun cevabını bulursunuz. Şeytanın hilesi her zaman zayıftır. Hiçbir zaman hakkın karşısında batıl üstün gelemez. Hak geldi mi batıl ne olacaktır? Zahir olacaktır. Sen yeter ki buna inan kardeşim. Buna inandığın zaman hiçbir firavun sistemi caddeye sahip olabilir. Evinin dışına sahip olabilir. Evinin içine de sahip olabilir de şu imanına hiçbir zaman ne yapamaz? Sahip olamaz. İşkence bile yapılsa işkence insanın bedenine yapılır. Eğer ruhen sen kendini yetiştirmişsen, Allah'a iman etmişsen Allah seni her zaman ne yapacaktır? Koruyacaktır. Ama bedenini yetiştirmişsin, ruhunu yetiştirememişsin. O zaman bu gibi sihirler her zaman sana etki edecektir ve bu da senin yoldan çıkmana sebep olacaktır. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Firavun dedi mi eşittir, beladır. Firavun'un olduğu yerde belalar hiç eksik olmaz ve Müslüman sayılan toplumların başına bu her zaman gelmiştir. İlmi yetersizlikleri, kültürel kıtlıkları, ekonomik bozuklukları, siyasi çöküntüleri ve birçok toplumdaki ard arda gelen yenilgiler, rezaletler, sahtekarlıklar, yalancılıklar, sapıklıklar, bozguncular, tamamen psikolojik hastalıklar, her türlü kötü akımlar, hepsi nerede? Hepsi Müslümanların yaşadığı yerlerde tonlarca. Saymakla bitmez. Neden? Çünkü İslam oldukları için. Kendi işlerinde bu kadar akım, bu kadar hastalık yok biliyor musunuz? Ama Müslümanların arasına öyle şeyler salmışlardır ki Bu da ne yapmıştır? Bizleri tamamen çökertmiştir. Allah bizlere hayır versin. Dinine hakkıyla sarılan samimi kullardan eylesin. Kardeşlerim, Firavun'u sistemler aynı bir piramit düzenidir. Firavun'un hükümdarlık yaptığı o Mısır bölgesine baktığımızda ırmakların akıttığı, doğal güzelliklerin döşendiği, verimli toprakların, bağların, bahçelerin olduğu, köşklerin, konakların, pınarların, hayvancılığın, yeraltı zenginliklerin bol bol olduğu, maddi bakımdan çok kalkınmış o güçlü ülkede bir piramit sistemi vardı. Bununla birlikte bütün bu güzellikler, zenginlikler, imkanlar herkes için adil dağıtılmış değildi. Halk sınıflara ayrılmıştı. Bundan da kötüsü, bu sınıflaşma doğal bir suret içinde oluşmuş değil, tümüyle zoraki bir yapaylık ürünüydü. Sosyal katmanlar halkı güçsüzleştirmek amacıyla Firavun tarafından üretilmiş, türetilmiş, uygulamaya konmuştu. Tepelerin tepesine tünemiş olan Firavun'u bir yana bırakırsak en yukarıda Firavun'un erkanı yer almış. Bunlara yakın akrabalar, Haman örneği, danışman, vezir, kumandan oluşmuş. Karun gibi işbirlikçileri bu katmana daha yakınlaşmış ve askerler, düzeni koruyan etkinlik, sihirbazlar, özel bir sınıf, bunlar ne yapmıştır? Hep kat kat o piramidi oluşturmuş ve halkı tamamen soymaya, sömürmeye devam etmişler. Ve herkes nemalandığının karşılığını alınca ne yapmışlar? Onu koruma, o ünvanı koruma, bir üst rütbeye geçme yarışına ne yapmışlardır? Girmişlerdir. Neden? Çünkü dünya kafirin cenneti, müminin cehennemidir, zindanıdır. Onlar cenneti, makamı, mevkii, her şeyi nerede arıyorlar? Dünyada. Onun içinde doğru mu, yanlış mı, bunun analizini ne yapmıyorlar? Yapmıyorlar. Neden piramit düzeni? İslam'ın vaaz ettiği adalet öğretisine, yaradan karşısında insan topluluklarına fıtrat açısından düz bir çizgi üzerindedir. Kur'an'da insan ve melek toplulukları için hep müsbet manada kullanılan saf kelimesi düz çizgiden neyi kastettiğimizi açıklıyor. Burada da bir toplumda adalet nizamı yerine zulüm düzeni bırakmışsa bu düz çizgi ne yapıyor? Kamburlaşıyor, saflıktan çıkıyor ve piramitleşmeye başlıyor. Ve bu piramit sistemi kendiliğinden tepeye kadar ne yapıyor? Ulaşıyor ve yarışa giriyor. Baş başa, başlarda padişaha veyahut tepedeki firavuna bağlı hale gelmiştir ki bu da tamamen zulüm sisteminin oluşturduğu, kendiliğinden oluşturduğu bir sistem haline gelmiştir. Firavun sistemi aynı zamanda soykırımı yapmaktadır ki Firavun'un ilk geldiğinde gördüğü bir rüyayla ne yapmıştır? Doğan erkek çocukların hepsini öldürtmüştür. Yani bu da bir örnektir. Bugün de Firavun'un sistemler ne zaman bir yerde Müslümanların çoğaldığını görse hemen ne yaparlar? Bugün Çin'de bir Müslüman kaç çocuğa sahip olabilir? Fazla olursa öldürülür. Veyahut alır götürülür. Nereye götürüldüğünü ne yapmaz? Bilmez. Kesinlikle doğdukları çocuğu saklarlar veyahut artık ne yapıyorlar bilmiyorum. Direkt öldürülür kardeşler. Hala bu sistemler yaşamış olduğumuz toplumda geçerlidir. Allah bizlere yardım etsin, hayırdan ayırmasın. Sırf bunların yaptığı maksat nüfus planlamasıdır. Çoğalmasınlar, çoğalıp başımıza bela olmasınlar. Yaptıkları budur. Yani soykırımı yapmaları ve aramızda birbirimize düşürme, anarşi, terör gibi şeyleri hortlatıp bizleri birbirimize kırdırmalarının sebepleri de hep altında yatanlar bunlardır. Ve Firavun'un sonu ne olmuştur? Firavun iman etmemiş ve neticede Musa Aleyhisselam'a karşı çıkmış, birçok mucizelerle karşı karşıya gelmiş. ve azaptan sonra kendisine ne yapıldıysa kâr etmemiş. Musa'ya verilen, Musa Aleyhisselam'a verilen mucizenin akabinde kendisi de suyun arkasından ordusuyla gelmeyeceğine dair söz vermesine rağmen ne yapmıştır? Girmiş. Ben de geçerim demiş. O su geçit yeri birilerine rahmet olurken onun için ne olmuştur? Azap ve ibret olmuştur. Allah Azze ve Celle Firavun gibi despot, zalim, güçlü, saltanatının zirvesinde sistemini kurmuş bir zalimi dahi bir suyla ne yaptı? Kıyamete kadar secde eder halde bıraktı. Onu ne yaptı? Mahkum etti. Demek ki Allah Azze ve Celle ol dedi mi bitmiştir. Hani Allah nerede? İşte Allah burada. Hadi bakayım. İnanmadığı Allah'a Firavun ne dedi? İman ettin. Ne dedi Allah Azze ve Celle? Şimdi mi? Şimdi mi aklın başına geldi? Firavunların hepsinin sonu budur kardeşler. Zulmü ederler, her türlü küfrü işlerler, saltanatı, sistemi, artık düşüncesi her neyse ayakta kalmak için her şeyi mübah görürler. Kul hakkına riayet etmezler ama gebereceklerinde o Allah akıllarına gelir ama o da onlara hiçbir zaman kar etmez. Azap geldikten sonra kafirin inandım demesi onun için fayda ne yapmaz? Vermez. Kardeşlerim Haman, Firavun'un etkili çevresinde yer alan, Firavunlaşmış kimliklerin ayakta kalmasını sağlayan, Firavun'un kulu öte yanıyla da bir tağuttur. Yani Firavun'u ayakta tutan, onun gücünü aldığı ve onunla hayat bulduğu en önemli etkenlerden bir tanesi Haman'dır. Bugün yaşamış olduğumuz toplumda hep bu meseleler yanlış anlaşılmış. Birçok meseleler tersinden okunduğu için harici dediğimiz, necitti dediğimiz insanlar direkt tekfire başlarlar. İşte şu kafir, şu kafir, şu kafir, şu kafir, şu şöyle, şu şöyle diye. En son aynanın karşısına geçip kendilerine gavur demeye başlarlar. Bu da meseleleri aynı aynadan bakınca ambulans kelimesini nereden okuyorlar? Tersten okudukları gibi. Meselelere de ters baktığı için hep tersten anlarlar. Ve burada Haman böyle geliyor. Bak demek ki günümüzdeki güncel karşılığı budur. Demek ki bunlar da gavur diye direkt ne yaparlar? Keserler ama durum böyle değil. Durum böyle değil. Allah bizlere hayır versin. Hayırdan ayır versin, ayırmasın. Kur'an'da Haman'ın adı 6 yerde geçmekte. Ve Allah Azze ve Celle bu ayet-i kerimelerin hepsinde Firavun'la ilişkilendirmiş. Ve en sonda mesela ayetlerden bir tanesi Karun'u, Firavun'u da Haman'ı da helak ettik. Andolsun ki Musa onlara bu mucizeleri göstermişti ama onlar orada büyüklük taslamışlardı diyor Ankebut 39'da. Hatta namazın terkiyle alakalı gelen ifadelerden bir tanesi kim namazı terk ederse Karun'la, Firavun'la, Haman'la birlikte ne yapacak? Haşrolunacak der. Yani gelen naslardan birisi de budur. Firavun, Haman ve askerleri. Bu kardeşlerim tamamen Firavun ordusunun bütünüyle Firavun yönetim ve denetimi altında olmadığını, Haman'ın ordu komutanı konumunda olduğunu ve onu da bağımsız güç olduğu anlaşılmaktadır. Demek ki şimdi çok az sayıda ülkede görülen askeriyenin veya komutanların devlet otoritesinin bağımsız hatta düzeni yönlendiren temel güç olması Firavun dönemlerinden kalma ilkel bir anlayıştır. Bu iki başlı yönetimin piri Haman'dır. Haman görünürde ikinci adamdır ama bazı ipler onun elindedir. Zaten hiçbir tağut, hiçbir Firavun destekçileri veya bu tür bürokrat ve komutanları olmadan zulüm çarklarını döndürmeleri mümkün değildir. Çok biraz daha ayrıntılı konuşmak istiyorum ama Hepiniz biliyorsunuz, yaşamış olduğumuz toplumda birçok olaylar olmuştur. Ta geçmişten bugüne kadar bazı çok çok keskin çizgilerle bunları yapanların kim olduğunu, nasıl yaptıklarını anlamanız mümkün. İşte buradaki anlatılan meseleler bunun aynen kalıntısından bir tanesidir. Evet, Firavun'un öne sürdüğü ilahlık savını gözler önüne koyma, ispatlama, yararlanacağı kule yapılmış mı veyahut güç gösterme tamamen Haman'ındır. Haman ve benzerleri olduğu müddetçe ilah da, Firavun da, Firavun'un sistemleri de kalmaya ne yapacaktır? Devam edecektir. Firavun'un yakın çevreleri, güçlüler de aynen Haman'la birlikte hareket ederler. Onlar da apayrı bir güçtür. Mesela Karun zenginliğe verdiği önem, zenginliğiyle ilişkilenmesi ve zenginleşmek için kullandığı güç, insanların üzerine egemenlik kurmaya çalışması ve o kazandığı malla, mülkle kurmuş olduğu bir sistem de bu sistemin parçasından nedir? Biridir. Yani bugün çok çok zengin bir aile veyahut artık gücü olan birisi devlet yönetiminde çok rahatlıkla söz sahibi ne yapabiliyor? Olabiliyor. Rejim değiştirebiliyor. Yönetim sistemini, yöneticileri ne yapabiliyor? Çok rahatlıkla değiştirebiliyor. Bu da Karun'un ne kadar güçlü ve etkili olduğunu ne yapıyor? Gösteriyor. İnşallah bir dahaki sohbetimizde Karun ve Samiri ve Belam'ı işlemeye devam edeceğiz. Allah Azze ve Celle onların kurmuş olduğu tuzaklardan bizleri beri tutsun. Anlatılan Kur'an kıssalarını hakkıyla gereği gibi anlamaya çalışan, hayatına geçiren samimi kullardan eylesin. Firavunluk ve tağuti sistemler basit meseleler değildir. Ve Musa Aleyhisselam'la Firavun kıssası da bize rastgele anlatılmış kıssalardan birisi değildir. Ön plana çıkan insanlar, onlar birer simgedir, semboldür. Neden ön plana çıkmış? Bunlar da basit meseleler değildir. Allah hakkıyla anlayan, hakkıyla gören samimi kullardan eylesin. Hakkı hak bilip, hakkı uyan, batılı batıl bilip ondan uzak duran kullardan eylesin. Rabbim bizleri korusun. Bunların kurmuş olduğu tuzaklardan beri buyursun. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşheden la ilahe illa ente estağfurke ve etubileyim. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.